ابراهيم او فكم وجوهر ابراهيم عليه السلام رب جعل ارب ما وغرب هذا تا بلدا كل امن من والا غور دلت نكرا وريدا هذا بلدا بلدني نكرا وريدا او سور ابراهيم رواوا نال توي هذا البلد سوال سم سورت دے او سوار لسما سپارا آیت گورا آیت دے پنز درشم گیار لسما سپارا سوار لسم سورت دے ویز قال ابراہیم رب اجعل ھذا البلد آمنا او پکم وقت جوہر ابراہیم علیہ السلام اے رب زما کر دے ھذا البلد آمنا دا کل رامن والا نزلت وی ها غل بلدا الف لام سرے بلد ذکر کرے دے او نزلت وی ها غا بلد نامنا مطلب دا ابراہیم علیہ السلام دا دعا دو دلی وختی را یو دلی آگا وقتی وختی چھ بالکل دا بلد سنام نشان نوا حضرت ابراہیم علیہ السلام او حضرت حاجر رضی اللہ عنہ آگا دغرا گلی دی سکوٹا اس سے نشتا دیا اور دویم بیاس کلے عبادو اگد جرہم قبلی سخلق آب آگلی اپالا و عباد شمیدی ورد قاہلہو اور رضا پر جلہ اسی دن کو دیتا من سمرات دمیونا من آگا چاہتا آمنا چیمان روڑی من ہم دینا باللہ باللہ واندی اپورد رستان وی اخیار سرے اگل اشارت تدرکا زیویا العاقلو تدبیر اشارتو اخیار سرے تا اشارت تدرکا زیوی ملک ابراہیم علیہ السلام یہ سوال کرو وقال ومن ذریتی ناللہ لا ینالو اہد الظالمین نحارت ابراہیم علیہ السلام جو اس کلا درد دعا کیا وہ ورد قالہ اور رزق پر کے اللہ اسی دن کو دیتا منا سمرات نیونا حاصلات نہ من یعنی ورد من آمن منہم رزق پر کے اللہ آگا چاہتا کہ ایمان روڑے رہینا باللہ توحید اللہ کو رد رستن قال ویل اللہ ومن کفر مطلب دا اے ابراہیم رزق مسئلہ جدارا اور امامت مسئلہ جدارا امامت ظالمان تن ملاوی دی اور رزق ہر چاہتا ملاوی دی بلکہ کافر تظاہی نہ ملاوی دی قال وی اللہ ومن کفر آگا چاہتی کفر اکر فومتیو ہو قلیلا پس فائدہ بورکم دتا لگا لگا ان دی فائدہ بورکم کچھ دا لگا سمرہ دا لگا آگا دیر شیرے پھول لگا ذکا دا کہ بل تردی جوندہ پوری را بیا بنی لگا پدے بار سرا ریو تائید گورا سورہ سبا گورا سورہ سبا سلور درشم سورت دے آیت گورا ہندو سلویر وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير نسبت دروك واكسانو جوان لدينا انذر سيريا موجود خلق لسمي سيد على صلاة وركلون لديك فكذبوا رسلي فنسبت دروك علي انبياء وزماتا فکیف کان نکیر فسرنجو انکار کلزما پا دیواننی ان سرنجی سزانی والا ورکا دو گورا سورہ زخرف گورا سورہ زخرف دری سال ویختم سورت دے آیات گورا دری درشم ولولا ان یکون الناس امتا واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. الله يوفق جرن ويدا شبا خلق طول يوفق قربان لي نخام خاكر دول بهمدا لمن دفار لاغا چاچ قفر كي فنهربان باشا واندي لبيوتهم دفار قرون ويچتنا دستين ورنا وقوري چپلیوانی بخطے دیا ادفار کرنو دی دروازی و سوران او کتنا چپائیوانی وستا کیا والا دی بخروا او نور سربانی ورکرے نور سنبانی ورکرے و این کل ذالکا او نی آتول لما مطاول حیات دنیا مگر فائدہ دن دنیا دا آخرستا در اثر دفار پریدگارو دی نفعو مستعو قلیلن آگ سو چکے لگا مطلب دنیا سم یا کش بکم دے راب کم دے مجبور بکم دے حالت تراری دے سم آلتوڑ یا مجبور بکم دے الا آزاد نار آزاد اڑتا ودے سل مسیر واپس کے دے راؤ ابراہیم القواعد من البيت واسماعيل بيان داول خبريا بيت الله مركز توحيد نشير بجولي كويا او بكم وقت جبورتا قول ابراهيم عليه السلام ان يازم بيت الله شري واسماعيل اسماعيل عليه السلام ورسره من لغضا كان كابرين مخيا بازوا باران نصر راقر بيدلوا بنيادنا حضرت ابراہیم علیہ السلام پاغذ بنیادی باندھے کار شروع ہوا ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل اسماعیل علیہ السلام ورسرو ربنا دیدوارگا تقبل منا قبول کے منگ رام منگا یتنت چی انت سمیع العلیم خاص خاصا اور عیدن کے دعا اوکو پنجن واندی اللہ دنگا رامل قبول کیا اے حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام دوارا انبیاء دیا او عمل کئی تو سرد نیت عمل کولونا دیا دعا کئی دی چا اللہ دنگا دنگا عمل قبول کیا تعلیم دے ما او تالا چال دے اوکا موسید قبولیت سوال کولا اللہ نا اللہ دا عمل دمونگا قبولم دے او گورا اللہ عمل دا چان قبلی عمل اللہ چی قبلی دا چان قبلی سورہ مائدہ گورا اگر دوار میں بجگر شوی دیا سورہ مائدہ گورا وہ اشتمایت وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ وَغَامَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَلْيَنْتَهِ جَزَاؤُهُ دَيَّوْنَ خِيرَاتُ قَبُلْ شَوْدُ بَلْنَنَا وَقَالَ وَالْقَابِيلُ لَأَقْتُلَنَّكَ خام خا وجی مزتا مقال اول حامیل انما یقینا یتقبل اللہ من المتقین قبل ای اللہ فرزگارونا عمل دا غیا مطلب دا اللہ فرزگار خلق عمل قبل ای دا فاسقان فاجران دا غی عمل اللہ نا قبل ای مطلب دا زان کی تقوی پیدا کر ربنا اربنا منجا وجعلنا مسلمين لك يا مفسر بنا ذلكي جو برئے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام جوار انبیاء دیا قلو العظم مخلوق دیا او عملم آگا کئی چی اللہ چی خوشا لگے خانہ کعبہ باگئی او بیام سوال کئی یر رور سر رفت العمل وی اللہ زمین تا عمل قبول کیا نم اللہ را ہما اتانا خودے را یر پکار را ہڑے را دعا پکار دا اند پارگا قبولیت دفت العمل ربنا ربنا وجعلنا وغربنا مسلمين لك تابدار الحكم تفسير حاضر مانا کئی موحدین لکا من کی بھی توحید اخبر و من ذریتنا اور اولاد منگنا ہم امتا مسلمتا لک یو طولے تابدار دخبر حکم و من ذریتنا من اغیر اولے دے خودی دا من منی بیانی اولے بلکہ منی بیانی نہ دے اگر من دے پار دے تبعید یعنی دا اولاد منگن یو طولے مسلمتا لک تابدار دخبر حکم و آرنا و خیمگتا مناسکنا طریقی دے عبادت زمونگا یا طریقی دے حج زمونگا یعنی قربانی و تبا لینا مہربانیو کی بمونگا واندی انکا یقینند جی انتا تواب الرحیم خاصتے دیر توبہ قبل انکے و احم کرنکے ربنا و باس بیہم رسولا بیان دے دوے میں خبری چیدہ پیغمبر دا دعا دخل نکو حضرت ابراہیم علیہ السلام دا نولی نمانی دد پارا ابراہیم علیہ السلام سوال کرو اللہ دائی کی پیغمبر علی کی من ہوں دا جن صدد دا پورا نئی دا دینا جنی آگشن خوڑی رنبی آر آگئی و من ہوں دا من لو دے چی دائی دا پورا ایا او دا مکی والا انہو ربنا ربنگا و بازی ہیم علی جو بدائی کی رسولا من ہوں یو پیغمبر من ہم تو پورا نہیں دینا وہی شاہ سے تقریر کو شاہ اللہ شاہ بخاری سے وہ اللہ مدرسہ باد اس دی مدرسی لد مدرس ضرورت دے ربنا و باسیہم رسولا اللہ دل مدرس لی گیا اللہ لازم نصاب تعلیم بسری نصاب تعلیم سنور خبری دیا نصاب تعلیم سری سنور خبری یو یتلو علیہم آیات کا دویم یعلمہم الکتاب درم والحکما سنورم ویزکیہم دا سنور براغ تعلیم نصاب تعلیم یتلو علیہم چلولی پر ایمان لے آیات کا آیاتن استا اللہ استا آیاتن داری تلاوت بولا کیا مدورا ناظر واندر ولوائی ویعلمهم الکتاب او خیب لیتا کتاب درین والحکم او سنت سلورم ویزکیہم او پاکی ولی مدورا دغلط وقائد و عمالنا ذی تزکیہ بکیہ انکا یقیناً سچی یا اللہ انت العزیز الحکیم تیز و روح و حکمت والا گورا داد پیغمبر طریقہ را او اللہ پیغمبر دید پار را لے گلے رے تو گورا سورہ آل عمران گورا آیت گورا یو سل سلوش پی تو لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا منهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين سلورم سپاره نصف ترسیدلی پتاسی سر احسان کا اللہ پا مومنان واندی کم وقت چراوی لیگ پدائی کہ رسولاً پیغمبر من انفسهم نفسنا لدینا مطلب دا لدید قرآنینو یتلو علیہم چلو سلی پدائی واندی آیاتنا رضی اللہ ویو بچیہم او پاکو لدید خلاف دا اللہنا او پوے ورکول لیتال کتاب دا کتاب والحدمہ او قسمتو و امکان اگر تو دے من قبل مخیر دینا خام خواب حکمرہ اخکار کیا اللہ و ایمان دہی کی پیغمبرو لے گلو داغی قابدہ سنور طریقی وی یتبو علیہم آیاتی ہی یو یذکیہم دعا یعلمہم الکتاب ری والحکمہ سنور او اے یذکیہم تدلتو بورا دلتے میان کی روڑے لے یذکیہم دلتے میان کی روڑے لے او کم آیات کی جمعی لگی آئی التے آخر کی روڑے لے اور سورہ جمعہ پورا سورہ جمعہ نالتن التسوئی هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم سورة دوشبت آيات بورا آيات دوهم هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يدعو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين هو الذي جعل الأذان چلے گلے رے پھر امین پامیانو کیا رسولا منهم پیغمبر منهم ذکرنا ایدینا امین پامیانو کی پیغمبر لے گلے رے مسیح آیا اوکی یتلو علیہم چلوالی پر ایمان دی آیاتنا دی اللہ ویزکیہم و پاکی دی خلاف دا اللہ نا ویعلمهم الكتاب او پور کی دی تر کتاب والحکمت او سنت وإن كانوا أجر كودي من قبل مخترين لفي ضلال مبين قام خافكم لا يختار الدنيا نو دار پیغمبر نصاب تعلیم دیا حضرت شی رحمہ اللہ علی یو پیرا مناظرہ ہوا سوابی کے در دی سی سرا یا ایسی ورس شی جو سرا مناظرہ ہوا نوی اگر مناظرہ کی صدور کنزو مسائل اگر گا سیو کیا گا امان اللہ شول او پاغی باندی دستخطی اوشوی کی دستخطی پاغی باندی اوشوی نیدیر مالوی چی ددائی او درخواست دی اگر گا چی دائیوائی منہ مسالے تو سر امن علی آخے با دگا بن کے یو خبر ہے منگ واؤری امیان تب قرآن نہ ہوئی میں اگما تو ہوئی کہ ماں تیرے نے میں نہ سنگ بنوا ماں ہدایا تین میں ہوئی هو الذی بعث فی الامین رسولا منہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين يا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا سورة آل عمران يا داعي نما الله كتاب علي دل اميان لدن ربع سنگ نوان ربع سنگ نوان يجيا غيبي إذا خرا كدا وين ويبي أخو درخات داري كدا مسلي كدا سات كروشنو دابا شايكي بنا دا به خلق تنوی وی ما یه دخل نو بیوا نا اگه بیا سو یه وقتا بعد اگه شایشی مطلب دا که دا دومر مسائل دا امان لشول دا دایی و سودا داوا که دا دایی اولی امیانو تا قرآن وی امیانو تا اولی قرآن کریم وی نو مطلب دا دایی و جرم گانده پیده که دی امیانو لسنگ قرآن کریم وی بلکی طالبان و زنی ملیان تردی پوری جی مشکات تا بورا سیدل دوکہ چرے حدیث جی با اطراب نداری مانا بینکو لولی زکا منگا نور دم رای مونہ نلیکن دم رای علم مونہ دیکھرے حدیث پارت سوار لسی علمونہ ضرورت دیا با دلشانی پاتی چیز ویو بچیہن آرے آخر کی رو زکا دا اگا علتی غائی دے ندا آگا شیر چدے راضی پا آخر کی سرا سکی راضی پا آخر کی راضی ادھر کے آخر کی راوڑے اور دو ویاتوں کی جتاولی نالتے نیند کی راوڑے نیند کی ذکر راوڑے چدا اثر کی ذہن کی مقدمی وجود کی مؤخری اور بلدا اصل شیر نذکر نیند کی راوڑے راضی مثال ہے لکا کلال اگر کلال مندے جوڑائی ناغ خار راڑی اغا پشتی آگی نبیا اغا کچا جوڑی گے پخی او گے کوئی کیسی نیدوری گردی مرسل رای چی داخل اکواجی او مرسل اسی چی دی که بدای اوباتی او دی که یخی بردی او زمیار بیسکی لازی چوبا چول اسکل دا غرستانے اصل مقصد دے دا تجاری مختی ذہن کنانو نبا دا خارا روڑی واو نبا خطا کری واو نبا سمانگے و کنجو کری خدا غا طولی خبری دا ذکر کئی چی ذہن کی دک کئی او فائدہ دا نو اصل فائدہ دا تذکیہ دا کہ او انسان دا خپل عمل او دا کدی اصلاحو نکا نو دا خبری بس فائدہ ورنکی نہ لستن دا اللہ دا کتاب نہ زدفون دا اللہ دا کتاب نہ زدفون دا سنتو اصل شہد اصلاح دا کدی او دا عمل ذکر دل ترست روڑے رہے نور ورنکی نین کی روڑے رہے ابراہیم من مگر دنیا پہ دنیا کی وین ہو یقین دے فل آخرت آخرت کی لمن الصالحین کام ہر کاملین نبیا کل چد پیغمبر مبارک صالحین راشیہ مراد تینا کامل بصلاحیت کیا او یقینن دے فی الاخرتی فاخرت کی لمن الصالحین خام حال کاملین نبیا اذ قال له ربه کم وقت جو ویلد ترد در اسلیم غالت اللہ حکم اللہ تا نسم اللہ اسلیم یا خدا مانا را فوراً امورك الى الله قل كارونا اغا اللہ تو اسفارا او یا دا امر دا دقار دا صبات دے مانا تا ہو غارا ایسی دا اپلد شبری غارا کی خودوبان دے اللہ تا دا لدیکوے مانا دا پار تائید او گورا سورہ محمد سورہ محمد گورا سورت دے وصل ویخ شبگشتم سپارا آیت قرآن اللسن فعلم انہو لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات فعلم فسپو وشا مولی بلد اللہ پیغمبر نے پوئی در ننا وشا مانا کلک شبہ دیبان دے تامر دپار دسوبات دے فعلم پس پوشا یقیناً شاندارے نیسے سو کارتا بھاجت روح مددگار الا اللہ مگر اللہ دے نمانا اصلیم غار چیز دا قال ویل ابراہیم علیہ السلام اسلم تو غار نیخو دے دا لرب العالمین نپارد پالن کی مخلوقات ووسوا بہا بیان دا درہم خبری مسلد توحید مصابحا کل انبیاء علیہ السلام دا نولی نمانی ہر یو پیغمبر پر مسلمانی وصیت کرے دے دیم وصیت کئی چکل امری نو اولاد راجا ملکیا ناغی لوی زچ مرشما انو ما پسیبا سن روپای اولا گویا ہوا دی نخیجی نو دی وی بابا شلمی ویا ناغا سند پاس بریٹ جو کی اگر سلو لگوئی ندیوئی سلو لگوئی دا اگر سلو نبی آسل جو رئی او دا سل خو پکوانی اس وی یولاد بولا گوئی نجدے جو اندے دے ندے ایسا نلگئی اچی مری اس سخی جوڑ شہر ما پسیو بیا یولاد کو لگوئی دا وسیعت دا گرے او اے وسیعت دا دے کورا اسی نہ زمر سے موتا سو ما درن کئی گورے ما بخدرا نہ وئی گری وا نہ وا وان دی سری کوئی مخ بٹا کوئی وی خطب شو کوئی اگورے ما بدر نہ وئی جن بیا بخل کوئی چه دا غی ہو اس کار پینو اس کار پینو نودے وصیت کی پسوان دی پجراوان دی تو گناوان دی وصیت کی وی ما بخدر نہ وی ہاں رنوال وی گنالا ما بخدر نہ اندار وی علم مطری دیا نودد کا وصیتی یا کل وی گرے ما خام رسپور وی اما بزی با جمی با بزی کوئی سر اختل برا بزی کوئی دابا کوئی آغا با کوئی تو گورا انبیاء علیہ السلام اغید سو وصیت کرے وے کل جوئی حضر شیخ ابن القادر جیلانی رحمہ اللہ اغا وفات بیدنو وصیت کو خپل زامنو تا نپائی کی مشر عبد الرحمن اغلی روان دشا وردوی سارو ما خام تلاوت بکوئی دایاتون نسور حشر اغدری آیاتون نسور حشر چاہیے کہ خالص اللہ توحید بیان دے دعوا سارو مقام بردی تلاوت کوئی دبل پیغمبر بیان عمر روان دے حضرت شیخ رحمہ اللہ جکل اوفات کی دو نخبل شاگردان راجہ مکرل ناغی لیلی گوار رما مردان دے چھے رما ساوخی جی او تا سما قبر کی خست خیر روان دے والوئی زما مرگ دارے چتا سو درسن قرآن پری دیا اولا اللہ دی شاگردان اللہ نور بلی عمل کی خیر و برکت ہوا جی اور دور درسن چتو دور درسن چرتو او نن چبوری زنانا زان لسرو پیدا کئی چی ما چتا درس اکرے نارینا زان لسرو پیدا کئی چی ما چتا درس اکرے دیو جی نتو کو اردنی درسن آگا ختم شوی بولے رکا کے چلے دائے نہ بولے نو روزہ کے خدا کیوں چیز دینے نسو بولا دیا نو آگا دا گرمائی دا چوکیانی جوشی جوڑی دے کی شروع دا بولے دا رکا چلی کی چوکیانی دے نو دا سکول والا او یا دا کالج والا دا نو کر پیشا دا دا غری اوزگار بھی نوارو کا چدائی لدرس دا قرآن نو زنانا لگیا دی ناغی درسو نہ کئی نارینا لگیا دی درسو نہ کئی شاگردان لگیا دی درسو نہ کئی استادان لگیا دی درسو نہ کئی اگا وسیعت دا اگا فروحا اصلوحا ثابتن و فروحا فی السما اگای بخبل قبر کی آرام کئی او اولاد من اگا لگیا دی اللہ دی قبولو کردی و وصوا بیہا او وسیعتو کر پر ایم سلیوان دی ابراہیم علیہ السلام بنی ہزام نخبلو تا و یعقوب او یعقوب علیہ السلام تین وسیعتو کر دا یعقوبو دی بدبا پیخ دیا نزدی مانا خدا دا چی یعقوب علیہ السلام وسیعتو کر ہونا یو قرآت دے دبا گوار دے نمانا او وسیعتو کر ابراہیم علیہ السلام فضی مسلیوان دی زامن اخبلو تا و یعقوبا او یعقوب علیہ السلام تے موسیعتو کا مطلب دا زامنو او موسیتا آغیتے وسیعتو کا او دا قرآت خلے رچانا جدی رافینا ذکر دی وسیعت دی یعقوب علیہ السلام داغی بیان رسو حسیم را دیا یا بنی اے زامن زما ان اللہ یقین اللہ اصطفا لکم الدین ورکڑے تاسو لپاره دین اسلام فلا تموتن پس ممری تاسو الا مگر وانتم مسلمون او حال دارے چیئی تاسو غالتی خودن کی حکم ندا اللہ تا مدلو رب دین اسلام مانی مرشی درشانی سورہ آل عمران گورا یو سل دویم یا ایوہ الذین آمنوا سنورم ہی باری دویم مخ یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون اے مومنانو یریب اللہنا ومناسب یرسل رضی اللہنا پاسدتی ولا تموتن وممرئی الا مگر وانتم مسلمون او حال دارے یہی تاسو غال کی ہو دن کی حکم دا اللہ تا خودن تے اعتراض دے گا چپا دین اسلام مانی مرگ دا انسان اختیار کی خونہ دے نو جواب جواب دارے کہ بدین اسلام مانی مرد بھی اختیار کے نہ دے تو بدین اسلام مانی اسی دل آ خود پکار کی کہنا مرد کی بہار سنگر آئی حضرت شیر رحمہ اللہ بزدی جواب دا سکو ویگر زمیدار آگا چمری نو زمیداری قبل سی زمیدار زمیدار چمری ترکان بلا ترکان آئی چمری لوار بلا لوار آئی چمری چولا بل آگا کر سب کئی آئی چمری نو تو پا دین اسلام مانے اسے گا کچھ مر لازی دین اسلام باندھ بتا مر گا شیا ہم کن تم اے ویتا سو سہاگا حاضر اذ حضر یعقوب الموت کم وقت حاضر شو یعقوب علیہ السلام تا الموت علامات مرگ چکل علامات مرگ لرالل او پوشی جلوس مرم اذ قال لبنیه کم وقت جلال زامن اخبرتا ما تعبدون من بعدی بچائے بازت بگا ویتا سو من بعدی فرض مرگ زمانا کنا من بعدی فرض جون زمانا یعنی من بعد موتی دے کنا من بعد حیاتی دے نا من بعد موتی یعنی فرض مرگ زمانا با دچائے عبادت کا ویا نو گورا پیغمبر وانی مرگ آگرے وے اذ حضر یعقوب الموت تم وقت کی حاضر شو یعقوب علیہ السلام تعالی مات مرگ نو مرگ پر آگلے دے کنا تش علامات مرگ حاضر شوالا او علامات مرگ سی دیپو بکی لکو گوالی راشیا دیو گو کی لکتا توالی راشی دو گیل گی کینیا او نور جانی اوز کی دیا یعنی نور مر علامات شتا دیا چپائی کی استرخا راشی خودم رضا چاگا پڑ دی دا زائر نسی دیا مرد اغام دی آل مسلم منجر آگلے وے ذو گورا سورہ آل عمران گورا سورہ آل عمران آیت گورا یو سل سلور سلویر وما محمد الا رسول قد خلق من قبله الرسول او نر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر پیغمبر دا اللہ نے قد خلق تاکی سر ترشیری من قبل رسول مخیزن انبیاء علیہ السلام افا اماتا اے بلکہ چروے منشی پخپل مر باندی او قتلیا یاد بندلا سو وجلشی ان قلبتم علا قابلکم واپس کیے بتاسو بکندخ پل باندی دیننا ومن ینقلب علا عقبیہ آرسو چو واپس بکندخ پل باندی فلن یضر اللہ شیئا فظہر کے درنشور کل اللہ تسشے وسید اللہ الشاکرین اگر رچ بندبور کی اللہ موحیدین ہوتا نو مطلب دا اللہ پا پیغمبر واندی مر گازلے رے جنہ مخشم انبیاء تیر شیری دا سورہ زمر بورا سورہ زمر اللہ پا پیغمبر توائی انکا میتو و انہم میتون اے دا اللہ پیغمبر یقیناً تم دا مرگوالا ہے او دیوں دا مرگوالا دیا آیت گورا دروشت بھی سی بارے اخر انکا میتون یقیناً تم دا مرگوالا ہے تاوان مرگوالا ہے و انہم میتون او یقیناً دیوں مریدون کی دیا دیوان مرگ آوان دیا سورہ سبا گورا سلور درشم سورت سورہ سبا آیت گورا آیت دے سوار لسن فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تاکل من ساعتہ فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين فسركلا جبي سلو بانجا فدي سليمان عليه السلام ما دي دمارك خبردار ہے اور ملک دیتا عالم کی فرمایا سليمان عليه السلام نے الا دابۃ الارض مگر ظلم کی چفر لیم سر سلیمان علیہ السلام ظلم نہ خر پسر کل چکری وتی در جس میں اطہر سلیمان علیہ السلام تبین تیل جنو نمالوم سپریان تصب الران اللہ کان یعلمون الغیب دا کہ چرے ویر دائی چکوئی دلوی بغیب مانی مال ادوسو ندرن بینوی تیر کرے دل عذاب المحین فعذاب سبجیا نو قضینا علیہ الموت اما دلہ مالا موتی ہی مر پہر سلیمان علیہ السلام مانی راز لے رے ربور سور یوسف حضرت یوسف علیہ السلام اغاز فل مر بار کی اللہ نے سوال کیا ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل حدیث فاطر السماوات والارض آیت گر یوسل یو انت ولیہ دنیا والآخرہ توفنی مسلمان والحقنی بسوالحین اے رب ما پتا کی سر رات تا ما سب چاہیے اپورا کرتا ماتا ستادی رفو بنوا اے پیدا کون کے داس منو درم کی تی انداری لما روز لما پا دنیا و پا آخر کی سوال دارے توفنی مسلمان وفات کما تا دیدار دفل حکم والحقنی بسوالحین ایود ہے کہ اللہ مادنی کان سارا دستور ہے مریم بورا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام لا غیب رکیا آیت بورا آیت بورا پن لسن سورہ مریم شپارت مزیبارا وسلام علیہ یوم ولیدا ویوم یموت ویوم یبعث حیا او سلامتی او بدی یحییٰ علیہ السلام ماندی پکمر الوانی کی پیدا کولے شو دے ویوم یموتو او پکمر الوانی چی وفات کی دے دے ویوم یبعث حیا او پکمر الوانی چی پورتا کولے بشی دے جوان دے دا شانی دا عیسیٰ علیہ السلام بیان دری درشمیت گورا والسلام علیہ یوم ولدتو او سلامتی او پما باندی پکم اورل باندی چی پیدا کول شمگ ویوم اموت او پکم اورل باندی چی مرم بگ ویوم او باسو حیا او پکم اورل باندی چی پورتا کول وشمگ جواندے زو گورا سورہ انبیاء گورا اللہ خپل پیغمبر تو وئی وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افئن مت وهم الخالدون اللہ خپل پیغمبر تو تسلی ور کیا آیت گورا سلور درشم واللہ سمجھ بارا یوشتم سورت وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد انوی گردو نی منگا پر دے او بنی آدم مخستان الخلد ہمیشہ بات کی دل دنیا کیا اور دے وینا حضر علیہ السلام کو اندے دے کی جو اندے دے نو چرتا دے کراچی کی یوی تو انسان کے پر مدا اچھے دم سے دلیلی کی ضروری خان کے پر ملا اچھے ضروری خان کے پر شیطان نہیں ملا رہے وما جعلنا انذر ظلمن قال بشر من قبلك الخلد اذ ملكون يسوابي قالوا شوالي حضرت حضر علیہ السلام بارک سے نہیں جو اندر دی تو دلیل دی ذرا ولی کام سے سلام لا شے وما جعلنا انذر ظلمن قال دپال یوم یادم مسکستان الخلد ہمیشہ بات کی دنیا کی افہم مستا اے پکو چرے مرشیت قوم الخالدون نپس کی نیدائی بھئی ہمیشہ دے وئی اردے بخرے مرکی ممبت اخلاص شورا انو آگا یو کس وئی تمنا رجال ان امت و ان امت فذالک فذاک سبیل لست بیہا بے احدی سخلق دا تمنا کئی چیدے بمرشی نکہ زمرشما آنی دا صدا سلار خونہ دا چکنی زبا کیا واضی مطبا جواندے او زبا مرشما آگا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بارکیا راضی اگلا پتو لگی دا کہ روح بیمار مخدنی خلق خوشحال کی دے بمڑی ناوی وحل بالموت یا للناس عارو اے خلقو پمڑ کی روح کیوں لا سے شرم شتے دین سالے او بمڑی یا بدل شرم پکار دے کہ نبل بمڑی نہ ٹول مر والا دیا نہ اسے مٹا اے پس جڑے مرشی تو بہو مل خالدون نو پس گنی دی بیا نشا وسی وینا کل نفس وای پتل موت ہر یو نفس گون کے مر گیا گو پورا اے بکر او پورا درے مسی پارا اللہ حضرت حضرت علیہ السلام دا حضرت حضر علیہ السلام بیان کیا او کلذی دو سوا یو کم شکی تو او کلذی مرالا کرے تی وہی خاویتنا علا روشہ قال انا یوہی حاضی اللہ بعد موتہا فاماتہ اللہ میتان من ثم باسا یا سوج کرے تا مثل دا کستا چی تیری دپے اکلی واننی او دا کل را گزار شیپ جتن افبل واننی ویلی برا ویر علیہ السلام سپکم کے زیت سرنگ با جوندے کی دی کلی والا اولا اللہ بعد موتی ہا پس دوی مرد دی کلی والا اولا فا اماتہ اللہ میتا آمین پس مر اساتا اللہ دل رسل کالا تم باسا او بے راپور تک دے نمر کے راغلے دے او کنے راغلے ادا تم باسا بے اولی وئی چو بے راپور تک دے ذکر جی کم جواندے یا راغ بھارک جادان وئی چو سم باسا بے راپور تک دا سم را واضح دلائل دی دا تو دوشان اس پل واضح دلائل پیشکا پل واضح دلائل پیشکا چرتے ہیں بس دے انختے رے انختے انختے یا تو کوئی شاہ اتار دے پوچھو اذ قال لبنیہ کم وقت کی ویلدہ منو بلتا ما تعبدونا رچائے بارد بکویتا سمن بعدی فرد مرزمانا قالو نویلدہ نابد الہ کا درشان سخو وسیعتو کا دانا استاد اگو وسیعتو نہیں ما پسی ودا لگو یا ما پسی باغ لگو ایزان نروان دیو لے گا فرون مویلی ہوا وما تقدمو لانبوزکم من خیل تجدوہ عند اللہ او دسورہ وما تقدمو لانبوزکم من خیر تجدوہ عند اللہ مطلی سورہ بقرہ کی تیر شو تائید دی مراہو لے سورہ مزمیل کہ دادان نروان دی لے گا دا بہتر دی اڈیر نیجی باجر و پائے وز کیا بالکل جی وصیت نہ کیا او دلی دا مطلب نہ رہی کہ وصیت نہ روا دے نہ وصیت کول شدرے ما کی ناظرین جی پا بلا غالا شروع شی چلوی بر وصیت صحیح نہ دے نہ وصیت صحیح دے وہ بہتر ادا دا چی پخپل اللہ سمان لے کارو کنا وی پختانو وی مار گون دے بل پلا سمان مرکے پخپل اللہ مرکے قالوا الذي نعبد الهك عبادت بدون مددگار ستا و اله ابائك او مددگار دو لار نکستا ابراهيم عليه السلام اسماعيل عليه السلام اسحاق عليه السلام دے اله واحد عبادت بدون مدد مددگار یو و نحن له مسلمون او مگل دی اللہ لرا غالتی ہو من کیا دی رہتی آبائکا فدی کیا اسماعیل علیہ السلام اغیم ورسرا راوڑوا چی اسماعیل علیہ السلام اغد حضرت یعقوب علیہ السلام ترزے نترم اغم دغلیا پلاروی ترم پلاری او ابراہیم علیہ السلام اغیمی کرے اسحاق علیہ السلام پلار دے ونحن له مسلمون او مونږ دې الله له غاړه کې هو موږ چې دل قومتون دا یو ډول وای او جماعت قد خالت چې په تاسو سره ډیر شوی لها د پاره دې خلق وا ما بل را را من له کسبت چې څه څه وکړي ولکم ما تفدون او تاسو پاره بل را را مل وای کسبتون جس قسم کرے گا سو ولا تسألونا او تبوس بنشی کے دستا سنا عما كانوا يعملون دا سبارت دیا چودی عملون چدی سامل کوا مطلب دا داری بارکی با ستا سنا تبوس نشی کولے ستا سنا با تبوس نشی کی دیا وقالوا اوائی دیا کونو شیطا سو ہودن یہودیان او نسوارا یا نسوارا تہتدو ہدایت بمومی تاسو تاسو با ہدایت مومی قل وایت امبر صلی اللہ علیہ وسلم بل ملت ابراہیم مانا ملت منصوب دے نو بل کتاب داری بکو مونگا دین دے ابراہیم علیہ السلام حنیفہ خدا سے حال کی چگا ہوا اعراض کون کے غلط دنوں نا اعلان کون کے صحیح دن کا او نو دے من المشرکین مشرکانونا کونو ہوا ہے آمنا باللہ ایمان دوڑے منگ پتو ہی اللہ وانگی وما او پا کتاب بانی اندل اللہ نا چرالے گلشے منگ توما او پا کتاب ایمان دوڑے چرالے گلشیو ابراہیم و اسماعیل و اسحاق او یعقوب والاسباط یوم مسعود ریتا وما او پا کتاب ایمان دوڑے چور گلشیو موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام تا وما او پا کتاب ایمان دوڑے اوتی النبیون چور گلشیو نور انبیاء علیہ السلام تا من ربهم ذو ترود رحبلنا لا نفرق بین احد منهم فرق نکو منگا فمین دیو تند دی انبیاء کی مطلب رائے حضور تاریم دے پا غیوان دیا اگر اسی نؤمن بے باز و نکفر بے باز سورہ نساء بورا اگر منگا ایمان رالو کو باز باندی او کو باز باندی کفر کوا نؤمنو بباز و نکبر بباز منگا شکتوں اچھی پارا را منگا ایمان رالو پا باز باندیا او کوہر کو پا بازیا آیت گورا یو سل دو پندوس واللزین یو سل پندوس گورا ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكاذبون حقا واعتدنا للكاذبين عذابا مهينا يقيننا كسان كفر كي وتوحيد الله وبيغمبران الله واني ايراد لني دا چی جدا والے جو پمیند اللہ و پیغمبران رضی اللہ کی سنگا ویقولونا ہوائی لئی ایمان رال ہم پا بازی باندی او کفر کو پا بازی باندی ویوریدونا ایراد لری دا چی انیسی پمیند دی کلار دا کسان ہم دی بھی کافر پر اشتیا باندی او تیار کردے مونگا دا پار دا کافران وار دابا موہینا عذاب سبکا انتے ورپس ایتو گورا والذين آمنوا بالله ورسله او آوکسان چیمان راڑی پا اللہ و پا پیغمبران رضی اللہ او فرق نتائی پا میم دیو تند دی انبیاء کی بلکی سوئی مو پتور ایمان راڑو اولائی کسو فیوتیه مجورا ہوں دو کسان درد چی ورد کی اللہ دیتا بلی دا ملن دی او دے اللہ غفور الرحیم بخنک ان کے ورحمک ان کے دا سورہ بقری آخر گورا سورہ بقری آخر آیت گورا دو سوا ہنزاتیا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کلن آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإليك المصير الله ایمان اور اللہ پیغمبر قال کتاب کی علی گلے شرے دتا تو تو اللہ کو نام مومنان ایمان اورے تو ایمان رڈ کہ اللہ پیغمبر دے حکم مومنان ایمان رڈ پالا او بہرشتو رضی اللہ کتابن رضی اللہ پیغمبران رضی اللہ وانی ادائی وی فرق نکو مونگا ومین دیوتن دی پیغمبران رضی اللہ کی ندر شانی دلتم لا نفرقو بین احد منہم فرق نکو مونگا ومین دیوتن دی انبیاؤ کی ونحن له مسلمون او مونگا رضی اللہ لغارب کی حودن کی فا ان آمنو کریمان راو دیا مطلب تھا یہود اسی کونو ہودن نسوارا ہوئی کونو نسوارا تحتدو اللہ مومنان لوی نتاس دخبر ایمان دا سے اظہارو کیا چی بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین ادا سے اظہارو کیا چی آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم وفلان فلان فلان لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا قد ایمان راو دی یہود نصارا دی خلق ایمان راو بمثل ما منتم با زائد دا یا مثل زائد دے نمانا بما آمنتم به فعلا سواندی ایمان راو تاسو بھی پائے واندی یعنی پا اللہ واندی کئی ایمان راو فارس واندی چیمان رو ایتا سپائی واندی یا باز آئیت دا نمانا پشان تراغا چیمان رو ایتا سپدی اللہ واندی کدائی ستاس اندی ایمان راو فقد احتا دو اگر ایسوی کونو حودن و نصارا تحت دو اللہ وی کچرد دی یهود و نصارا و ایمان راو پشان تراغا چیمان رو ایتا سپا اللہ واندی فقد احتا دو مطلب دا دیلو دا ایمان سند ملاوی گیا ستاسو ایمان رارو صحابہ کرام معیار ایمان سلو کنشول صحابہ کرام اگر معیار ایمان دیا لکا مسجد مویلی و معیار حق دیا فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ الصُّبَحَاءُ أَلَا إِنَّهُ هُمُ الصُّبَحَاءُ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ اللَّهُ يُدَيْنُ بُوِيْجِيَا دَيْنُ بُوِيْجِنَا وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ دَيْكَ اللَّهُ لَكِنْ دَيْنُ بُوِيْجِنَا نُو دَيْ صَحَابَ اِكْرَامَ بَيْمَانْ مَانْنِي اعتراض کیا وَإِن تَوَلَّوْا أَوْ تَشَرَّوْا إِلَيْهِ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكُونُونَ دَائِرِينَ خِلَافَ كِيَا فَسَيَكُفِيكَ هُمُ اللَّهُ فَذَرِ شِقَاقَ وَشِيْطَ ذَرَوْنَ دَائِتَ اللَّهُ دَائِتَ اللَّهُ كَذِهِ مانا سزا بولور کیا تو گورا کلا لوز مثل اغز آئید را دیا او کلا دا سی چھ باز آئید را دیا نکچری ویچ باز آئید را نسور مریم گورا جبریل امین حضرت مریم تویا وحضی تیلے کی بجزع نخلتی ساقط علیکی رطبا جنیا آیت گورا آیت دے تینگشتم وحضی علیکی او حرکت ورکو اخبران لا بجزع النخلہ تی تنید تجریتا نمانا جزع النخلہ نباز آیت دا او دویچ مزم زائد دے نو لیسا کمیدری شیئر یاو دورا سورہ شوراو دورا چھے لوزی مثل رائد دیا آیت دورا یو لسن سورہ شورا انگشتن سبارا دا وصل اختن سورت دے فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء نشتري کمدلی شے پشانت ددی اللہ سے شے دا مانا نا رچی لے سا کمدلی نشتر دے پمثل ددی اللہ واندی لے سا کمدلی نشتر دے مثل ددی اللہ سے شے چگنی دا اللہ دا مثل سشے نشتر دے نا مثل دائد دے لے سا تہو شے اون نشتر دے پشانت ددی اللہ سے شے نو لفظ مثل اگر زائد دے یا سورہ انعام کی راضی او من کان میتن فاہینا وجعلنا له نورا یمشی بھی بالناس کمم مثلو بالظلمات حل تم خرائد دے فَإِن تَوَلَّوْا فَذِكْرِ وَاوْرِ اللَّهِ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكُونُ لَدَيْهِ بِخِلَافِهِ وَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَغَرَّتْ كَافِبَشِ تَعَالَى كَرَمَ رَيْتَ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ أَوْ دَالَّ عَلَيْهِ وَهُمْ كَوْفُوا دَاوُ سَيِّدِ خُدْرِي أَبِيَنَ نُورُ رِوَايَةٌ دِ إِمَام بِهِقِي صَابِ الْإِيمَانِ كِي راوڑے رہے وہی ارکل چی اگر مصری درندہ گانا اگر داخل شو پہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ باندی کور تا او قرآن کریم داغو مخ کی پروت دے یو ذلی ختم کرے رہے او دوبارے شروع کرے رہے نو فضرجوہو علا صدیہی بری سینہ باندی ہوا لے فتورہ باندی نفجات فجرت دم على فسيقنيك هم الله وهو السميع العليم اگر منی قرآن کریم مانی را پیوتی لیا او دی ایت باندی رانی فسيقنيك هم الله وهو السميع العليم شعب الیمان کی امام بحیقی دویم جل اتو سو یو نوی سوا کی دا حدیث ذکر کرے رہے دراشانی دور منصور امام سیوطی اول جل دو سو ایو کم شپیتم زوجی دا حدیث ذکر کرے اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ بل کتاب الزہد کی ویا دا عمرو بن قیس عدویہ نا روایت دا وی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سروتی دم پاگا کال باندی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اگر وجلش رو مکیتا فمررنا بالمدينة منغا دا حضرت عائشة رضي الله عنها نغا بقي دا بلا عائشة منغا تيرشو بمدينة بان لفرائن المصحف پس قولي دا منغا على قرآن الكريم حضرت عثمان رضي الله عنه وجلش وهو في حجره او داد دا فغیغتو فکانت اول قطرت قطرت من دمه على هذه الحياة ناغا اول ساس کے چه ساس کے شعر دو منو دو ناغا پا دی آیت ماندیو فسید فیکهم اللہ هو السمیع العلیم قالت عمرت را حضرت عمروی فما مات منهم رجل سویا ایتی یو سرین اگا سم ندے وجل شیخ مر ندے بلکی طول دا بلد اللہ سمری جولی لیکن اللہ کرم نواد اشوا چی فسیدنی کہم اللہ وہو السمیع العلیم صبغت اللہ صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغان زان رنکی پرنگ اللہ بندیا یعنی صبغو صبغت اللہ زان رنکی پرنگ اللہ بندی ومن احسن من اللہ صبغان اور سوگ دے خیست دا اللہ نا سبراہ پرنگ ورکولو کی مانا دا اللہ دین پرنگ ماندی زان رنگ کیا ذکر یہود زان لے ورنگو مٹو آئی جو بے خبرو کے کتا کہ الان سوار یہودیان خالصا یا الان سوار نصرانیان خالصا وی منگا رنگ کیولا گی داو سا پوخ یہودی شو پوخ نصرانی شو اللہ وید اللہ دو دین پرنگ مان دی زان رنگ کئی ونحن لہو عابدون او منگل دی اللہ لہ عبادت دون کیا قل وائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتحاجوننا باللہ، اے جگر بتاؤ زمانگا سرا تو توحید اللہ کی وہو ربنا و ربکم، او دا اللہ رب زمانگا و افتاسو دے ادھا یو انتے چاہیے گورا بھی دے ہوئی کہنا کہ زمانگا و دینگوان رکھ رہے یو دے دے دے گروہ پوری زمانگا و دینگوان رکھ رہے یو ندے ناولی یو ندے یو دے اگر اللہ رکھ رہے یو دے یو دمائی وہ ربنا ادا اللہ پالن کے زمانگا دے و پالن کے ستاسو دے ولنا اعمالنا او دے پال زمانگا بدلی دامن زمانگا دی ولکم اعمالکم او ستاسو بارا بدلی دامن ستاسو دی ونحن لہم مخلصون او منگا یدی اللہ لہ اخلاص تو ہم دی پائے بارت کیا حضرت شیر رحمہ اللہ دی دے یو فیر دی چک دے ختم کئی نجوری آئی وان دی وجہ دخلی او نحن له مخلصون کدے بلکم کار کئی دینا ہم بس آئی وان دی وجہ دخلی و نحن له مخلصون ہم دے وجہ اللہ لرے اخلاص کم کی کنکہ تڑی انو اغب دی وجہ تڑی و نحن له مخلصون ہم دے وجہ اللہ لرے اخلاص کم کی اغب دی وجہ تڑی کہ متاخرین اگئی ویلی دیا چپ دی غنی اعمال وانی اجرت اغسطل جائز دی دو وجد ضرورت نا دو وجد ضرورت نا جائز دی ذکا چی دل کس چی دا اجرت اخلی یا دیکھ جری دا امامت پری دی دا خطابت پری دی دا تعلیم تعلم پری دی نو دے دیری گٹلے شی نو دے لگی دلے دے پخپلا لب در روپئی میاش پیدا کولی شی اتو در روپئی میاش پیدا کولی شی سلور اتو در روپئی میاش پیدا کولی شی لیکن دے شروع دے دوزر آلی دیزر آلی او دے لیائے دے دین کار کئی آنو دے لگے دل دینی پر کرے دے پس باندی دنیا باندی او دا دے مجبورای دے وجن آلی نو دا دے مجبورای دے وجن جائز دی دے متقدمین مسلک دے چلا پدین ماندی اجرت اغسطل دا جائز میری ناغل وی پیس نیدی جائز پیس ماندی نیدی جائز فاللہ ما شامی ہو دے رسا خبر کرے اگا وی کچھر متقدمین دا متاخرین وقتی وی ناغل وم ویلے وی چھ اجرت پدی خبر ماندی جائز دے او کچھر متاخرین متقدمین بزمانا چھے ناغی بنوے لے چھو اجرت اغسطل ناروا دی داولی ذکا دا وقت کی دو علماء دا غی وظائف ہوا قبیت المال کی ناغی دین کار کو او اغیلا اغیلا دا عوامنا او دا خلق نسطن خواہ اغسطل لاغی ضرورت نو او رستو متاخرین زمانہ کی ادش نشتا دے نچی دی داوانی دین کار کرنگی تا او حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ او حضرت بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ او حضرت عثمان رضی اللہ عنہ الفاروق کی علامہ شبلی نعمانی لکلی دی کانا یرزقان المؤذنین والعلم دی دوار با امامان اتاو مؤذنین اتا اغیل اغی تنخاگان ورکول اغیل اغی تنخاگان ورکول او حیرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جکل امیر شو خلیفہ شو امیر المؤمنین شو چکوری یورد سلطو کی پراپشا کری دیا بازار لگا روان دی حیرت عمر رضی اللہ عنہ ورزیدہ سکے یہ دا خرسوم مکنی دا خرسوم مردو دا پل اولا سرید گتن ناغجنا دا دوستنی چی ناغل تنخواہ مقرر کرے دیل اوی آد رہی تنخواہ دا دیکھ پل آدی چی تفیل بولی جستا سمر تنخواہ ندا تپول با دیولی چی چی سجی چولا دو تکر او حیرت او بطر شدیق رضی اللہ عنہ دا غن نالی دی مسلمانان دا مال نالی اگر تقریب بشار آئیونی دا بازار کی خرچی دی نو دا پل اولاد لگو رزقو گا چی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لکھے اور واپس کرے چنمن بتا لے بیت المال نے مقرر کی مطلب را رعیت لگی نو رعیہ تنخواہ مقرر دل وہی آگل انصاف آگ نہ رستی اور بے والا مقرر کری را ام تقولونا اے وائی تاسو یقینن ابراہیم علیہ السلام یا زجر دے اے وائی تاسو یقینن ابراہیم علیہ السلام اسماعیل اسحاق او یعقوب علیہ السلام والاسباط او مسیح لئی ودئی ہودن یہودیان او نسوارا یا نصرانیان نسوارا ہوا یا انتم آلم ام اللہ ایتاس خبوئی گئی یاک اللہ اللہ خبوئی گئی ومن اظلم او سوگ دلوی ظالم یہ ذوقورا اللہ ویا ما کان ابراہیم یہودی اولا نصرانیان ولیکن کان حنیفا مسلما حضرت ابراہیم علیہ السلام اغن یہودی اغن نصرانی ہوا اس آیت دلشان یاد دیکھو رہن کی نسطہ چی کم رہی کے لئے کم صورت کے لئے نبا دلشان پیا گئی ہوا ہوا سورہ آل عمران کے لئے سورہ آل عمران آو صحیح تم رہ گئی اختلاف حضرت ابراہیم علیہ السلام مانگی ذکر کر پارا سوار لس اعتراض ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولا کن کان حنیف مسلما آیت اس پہ تو وما کان من المشرکین نو ابراہیم علیہ السلام یہودی او نصرانی لیکن وہ دے اعراض کو ان کے غلط دینوں نہ میلان کو ان کے صحیح دین تھا مسلمہ غار کے حکم کے حکم اللہ تھا انو دے مشرکان نہ انو دا ما کان ابراہیم یہودی ان جوئی مطلب دا اس کو خود دا اولاد ذکر کیا نو چی دے یہودی نصرانی نو دا اولادوں یہودیان و نصرانیان نو ہوا مطلب دا رست گیا یہودیت و نصرانیت سورو شرے رہے قل ہوا ہے دا اللہ پیغمبر انتم عالم ام اللہ ایتاس حکوئی گئی یاک اللہ ومن اظلم او سوب گلوی ظالم من مندار چانا کتم شہارتا چپٹے پڑا گواہی عندہو چی ودد سرا من اللہ دا اللہ دا ترونا دانا چی دا من اللہ دا کتم سرا لگیا چکنی اللہ نے پٹکڑا اللہ نے خونے پٹی گی مانا پٹے کا گواہی عندہو چی ودد سرا من اللہ دا اللہ دا ترونا سرا گواہی وا آگے پٹکڑا وما اللہ ہوندے اللہ بغافلین نا خبرا اما تعملون داغسنا جتاو سامل کوئیا بیاوئی تلک امتن دایا وڈالوا قد خلق چپتا دیسر تیر شویدا لہا دپارا دیڈالی ما بلدا وامندا کسبت چس کسبی کڑیا لہا دپارا دیڈالی ما بلدا وامندا کسبت چس کسبی کڑی ولکم ما کسبتم اوستاسو دپارا بلد آغا ملد کسبت کسبتم کتاب سر کسب کڑی ولا تسألونا او تقول منشی جیر استاسونا عما کانو یعملون داغ سبارا کی چودئی یعملون چدئی سامل کوا واخر دوانا مسلمان